यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम स्वीकृति होती है, एक जागृति होती है और एक चिंतन होता है। चिंतन करते हैं तो जो चिंतन करते हैं उसकी अपेक्षा जो स्वाभाविक धारणा होती है स्वीकृति होती है और जो जागृति होती है वो बिना याद किए रहती है। जैसे आपके अब है हमारे मन में हम बम्बई में है, इसका चिंतन नहीं किया, माला भी नहीं जपी, परंतु एक धारणा कर ली हमने, एक स्वीकृति कर ली, एक हमने इसमें जागृति रख दी, मन स्वीकार कर लिया, फिर जागृति हम बम्बई में है तो बिना याद करते रहता है। ऐसे सज्जनों ये तो बनाई हुई है और हम भगवान के हैं, इस बात को अगर मान लें स्वीकार करें बहुत बड़ा काम होगा। हम भगवान के हैं, यहाँ आए हैं, काम करते हैं, सब कुछ है, हम भगवान के। मवीवांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुभराशि। स्वाभाविक इस बात को पहचान लें, सदा से हम भगवान के, पहले से ही भगवान के ही अंश है हम सब। कैसा ही अच्छा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो, भगत हो, अभगत हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, कैसा ही हो, भगवान की हम है। एक बात ये स्वीकृति, जैसे विवाह हो जाता है तो मैं विवाहित हूँ ये बात वो मान लेता है, धारणा हो जाती है ऐसी, तो वो तो नई बात होती है, ये नई पुरानी बात है, भगवान के हम हैं नहीं। इसे समझ लो ये भी सत्संग हुआ, समारोह हुआ, इसे हमने ये स्वीकार कर ली जो हमारी पहले से हम भगवान के हैं। बहुत लाभ है, भगवान समझ लग जाता है। जैसे ये यंत्र है बिजली के साथ समझ जुड़ने से बहुत बड़ी आवाज करता है और बिजली समझ नहीं है तो नहीं करता, ऐसे भगवान के हमें भगवान से संबंध हो जाता है तो भगवान की शक्ति आ जाती है। इस वास्ते ये बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुम सी तज कुसुम आज। भगवान को होकर भगवान के नाम को जप करना भगवान की हम है, ये दान कर देना एक बात। दूसरी बात, यहाँ हम आए हैं किस लिए, भजन स्मरण करके भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख जोड़े में घूमता हुआ ये जीव, देवता भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर बनता हुआ मनुष्य शरीर में आया है, तो मनुष्य शरीर में केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आना हुआ है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन हो, कोई वो मनुष्य है, वो भगवत प्राप्ति के लिए आए, भगवान की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान करना है, जीवन मुक्त होना है, सदा के लिए दुखों से संताप से छूट जाना है। तो ये बात याद रखने की, हम यहाँ रहने वास्ते नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पंडाल में बैठे हैं तो यहाँ बैठे हैं, आराम करते हैं, बिछौना भी है, बत्ती भी है, बैठने की सब सुविधा है, होते हुए भी ये मन में धारणा है कि हम रहने वाले नहीं है यहाँ, यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग कर चले जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ आए हैं अपना कल्याण करके यहाँ चले जाएंगे, यहाँ रहने के लिए नहीं, हम यहाँ रहने वाले नहीं हरदम ही। ये बात रखी जाए, धारणा रखी जाए, हुए राम को नाम जो, फिर नाम जो तो भगवान का है। हमारे उस घर की बात, जैसे यहाँ बैठे हुए बेचारे थे, हमारा घर वहाँ है, घर के साथ संबंध जुड़ा है, इस तरह से भगवान से संबंध जुड़ा रहे। और एक बात है कि किसी तरह से दूसरे का कुछ भला हो जाए, किसी की सेवा बन जाए, किसी का उपकार हो जाए हमारे द्वारा, तो मनुष्य शरीर सफल हो जाए। नहीं तो कम से कम किसी दुख न हो। तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख, तुलसी पातक धरते है देख तुमसे मुख। तन से मन से वचन से जो दूसरे को दुख नहीं देता, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। इतना बड़ा भारी बात हो गई। सुख पहुंचाने में तो परिश्रम पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है, पर किसी को दुख न पहुंच जाओ इसमें क्या जोर रहता है। केवल आप धारणा कर रहे हैं, केवल विचार कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं पड़े, किसी के जीव को दुखाना नहीं है, किसी को कड़वी बात कहनी नहीं है, किसी का अहित सही से करना नहीं है, मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना है। ये बात अगर धारण हो जाए तो हम पवित्र हो जाएंगे। भलापना स्वतः है, बुराई करने से आती है, और बुराई नहीं करेंगे तो भलापना स्वतः स्वाभाविक है। ये प्रकृति में स्वाभाविक भलापना है, भलापना स्वाभाविक है। बुरापना बनाया हुआ है तो बुरा नहीं करेंगे। ये तीन बात बताई थी, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। ये साधन बहुत ऊंचे दर्जे का है, करना तो पड़ता नहीं है, ऊंचे दर्जे का है। करना जोर क्या पता, करना क्या पड़ेगा, क्या खर्चा करना पड़ेगा, क्या परिश्रम पड़ेगा। मन से किसी को बुरा नहीं समझना, कहते बुराई कर रहा है, ये तो बुराई आगंतुक कर रहा है नहीं। भीतर में तो सब भगवान के अंश है, ये याद रखो। सब में जो जीव है वो परमात्मा का अंश है। पापी से पापी में भी अंश परमात्मा का, पुण्यात्मा में, महात्मा में, संत में, उसमें भी अंश परमात्मा का है। तो परमात्मा का है, इस वास्ते मूल में वो अच्छा है। दोष आगंतुक है, कोई दोष अपने में है नहीं, ना अपने में ना दूसरे में। जैसे स्नान करते हैं तो स्नान करते साबुन लगा लेते हैं, तो साबुन लगा करके दर्पण में देखें तो कि लकीर निकली, कहीं फफोला हो रहा, इस तरह सब दिखता है, पर दिखता है वो ऊपर रूप हुई स्नान के सब हो जाएगा। इस तरह से किसी में बुराई दिखती है तो आगंतुक है, हम सब मिट जाएंगे, ये तो मिटने वाली है, रहने वाली नहीं है। और परमात्मा का अंश वो रहने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। कितने ही जन्म हो जाए, कितने ही युग बीत जाए, कितने ही ब्रह्मा हो गुण खत्म हो जाए, तो परमात्मा का है इसमें संदेह नहीं है। तो सब परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के नाते देखो, मूल में परमात्मा के इस बात से सच्चे अच्छे हैं, इनका बुरा नहीं चाहना है। कबूल भूल सताई ये सब घट तो से प्राण, तेरे जैसे प्राण समेत किसी की किसी का बुरा नहीं चाहना। भलवाओ भी, बुरा किसी को चाहो तो आपकी बुराई आ जाएगी। केवल बुराई चाहने मात्र से आप में बुरे भाव पैदा हो जाएंगे, तो बुराई से सदा बचो। हम यहाँ आए हैं कल्याण करने के लिए, इस वास्ते सावधान रहो, बुराई मत करो। संतों ने तो इस विषय में ऐसा लिखा है कि आप बुराई नहीं करते, ये बड़ी भारी सेवा है, बड़ी सेवा है ये। अब सेवा कुछ नहीं दिखती, क्या आपका हमने बुरा नहीं किया तो क्या लाभ कर दिया, पर बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इस संसार में जो कोई बुराई करता है वो सब संसार को बुराई दे रहा है, उसका एक वायुमंडल पैदा होता है, दुनिया का बड़ा अहित होता है। तो बुराई न करने से वो अहित करना छोड़ दिया तो लोगों को शांति मिलेगी, बुरा नहीं होगा, वायुमंडल बुरा नहीं होगा, इस वजह से शांति मिलेगी, सेवा होगी। हमने तो यहां तक पढ़ा है कि ये पक्का विचार किया तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। बड़े से बड़ा सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा आप करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा सेवक आप बनाना चाहते हैं, तो आप किसी का बुरा न करें, बुरा न चाहें, तो अजात शत्रु हो जाएंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज भीतर से बुरा नहीं चाहते थे, तो युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, उसे शत्रु कोई पैदा हुआ ही नहीं भाई, यही 1800 सेना मरीर फिर राजगति बैठे और 9 आजाद शत्रु। दुर्योधन भी यार बात पूछे तो उसकी हित की बात, उसके लाभ की बात बताते, भीतर से किसी को बुरा नहीं समझना, बुराई न करना और बुरा सोचना भी नहीं, चाहना भी नहीं, बुरा नहीं है, बुरा चाहते भी नहीं, बुरा करते, 3 बात, और बुराई सुने ही नहीं, बुराई कह नहीं, 2 बात, ये 5 बात कर रहे हैं, तो ये 5 में रहे, इसको धारण कर रहे हैं, तो आप बुरे मिट जाओ, बुराई मिट जाएगी। मनुष्यों में प्राय जची हुई क्या बात है कि भलाई करने से हम भले होंगे, भलाई नहीं करने भले कैसे हो जाएंगे, इस बात से भलाई करने का महत्व है, परंतु संतों ने खोज की है इसका गहरा उतर के विचार किया, जैसे आज रिसर्च करते हैं ना, खोज करते हैं, तो खोज से बात मिली कि बुराई न करना बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है, ऐसा जोर पड़ता नहीं, सीधी सादी बात है, खर्चा लगता नहीं, परिश्रम से होता नहीं, कोई पढ़ाई करनी पड़ती नहीं, किसी गर्द करनी पड़ती नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, भलाई करो तो उसमें स्वतंत्रता होती है, चीज वस्तु चाहिए, अवसर चाहिए, कुछ काम चाहिए, तो बुराई न करना बहुत ऊंची चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, और सब में परमात्मा है, परमात्मा है सब में, परिपूर्ण परमात्मा है, जैसे ये प्रकाश आप सब आ जाओ तो प्रकाश है, कोई नहीं हो तो प्रकाश है, थोड़े आ जाओ तो प्रकाश है, ज्यादा तो प्रकाश है, ये अपना है जो करते हुए आपके आने जाने के साथ में ये संबंध नहीं रखता, जिसमें प्रकाश हम पैदा करते हैं तो वो होता है, पर परमात्मा रूपी प्रकाश स्वतः है, आप भजन करो तो प्रकाश है, विश्वास करो तो प्रकाश है, कुछ नहीं करो तो प्रकाश है, वो परमात्मा है जो करते हुए आप अच्छे और मंदे करने के अधीन परमात्मा नहीं है, आपके अच्छा करने से आपके भला होगा, बुरा करने से आपका बुरा होगा, पर परमात्मा कोई फर्क नहीं है, परमात्मा सब में परिपूर्ण, सम शान सदघन चित घनान सब में परिपूर्ण है परमात्मा, समूह सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं सब प्राणियों में समान हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, हृदय सर्वस्य विष्टतम सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट हम आत्मा खुदा कैसे सर्वभूतास्थित सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा है सब में है, वो ऐसा परिपूर्ण है कहीं भी चीज खाली नहीं है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, गंदी से गंदी चीज शुद्ध से शुद्ध परमात्मा है, घोर नरकों में भी परमात्मा है, स्वर्ग में भी परमात्मा है, वैकुंठ में परमात्मा है, मृत्युलोक में भी परमात्मा है, अच्छा में भी परमात्मा है, बुरा में भी परमात्मा परमात्मा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है जो कत्म परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम होता वह प्रकट हो जाते पर अप्रकट रूप से सब दे प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए तो खंभे में थे तब न प्रकट हुए, उनका पिता कहता है कहां तेरा राम है, भगवान कहां है पता कहां है, वे कहते हैं पिताजी कहां नहीं है किस जगह नहीं है, वो तो सब जगह है, उससे खाली कोई जगह है ही नहीं, कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई देश कोई काल खाली है नहीं, सब जगह है, थाप में मेरे में खड़ग में खंभ में, खंभ में है, निस्संद बिल्कुल निस्संदेह बात थी उनके कि खबर में है ही परमात्मा, तलवार मारता है काट देते भगवान भी कट जाएगा, प्रहलाद जी कहते भगवान क्या कट जाएगा, आकाश कट जाएगा तलवार से, तो आकाश की तरह परिपूर्ण क्या कर जाएगा। तो सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम व्याप्तम से भूतेश्वरेषु सात्वना। अपने भगत की कही बात सत्य करने के लिए मंत्र प्रकट हो गए, गोपिकाओं के लिए माधुवन में वहां प्रकट हो गए। तो जहां भगवान है वहां सब जगह है। तो ये बात ये याद रखो, इस बात को पक्की बात है तो भय मिट जाएगा। हम जंगल में जावें कहीं रात्रि में तो डर लगता है, एक लाठी हाथ में तो डर कम लगता है, एक कुत्ता हाथ हो तो कुत्ता साथ एक डर कम लगता है, अगर भगवान साथ हो तो कैसे। तो भगवान है हम मानते नहीं है, इतनी जरूरत है मान रहे हैं। भगवान तो है सब जगह, उसे खाली कोई जगह है ही नहीं, बिने माने गुण नहीं करता, वो रहते हुए भी गुण नहीं करता, रहते हुए भी वो है मौजूद है, परंतु मानने से गुण करता है। ये यथावाम प्रबंधे टांस तो नहीं बजा में, हम जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे ही भजता हूं मैं। तो है सब जगह, तो केवल ये बात मान रहे हैं किसी दिखने लग जाएगी। जो बात है वो पहले मानने से दिखने लगे, जैसे अक्षर सीखते हैं हम सीखते हैं पहले याद कम होता है फिर ठीक याद हो जाता है। तो वो तो सीखी हुई बात है, ये है जानी हुई बात, ये तो सच्ची है, वो सीखी तो भूल जाएगी, ये भूलेगी नहीं। आप याद करो तो है, न याद करो तो है, आप मानो तो है न मानो तो है, आप स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, आप उसको देखो तो है न देखो तो है, वो आपके जानने मानने पर निर्भर नहीं है, स्वाभाविक है। यानी व्यापक सर्वत्र समान समान रीति से समूह हम सर्वतु नमें प्रिय। और सज्जनों ये शरीर अपना नहीं है, शरीर तो संसार का है और वो अपना है। शरीर अपना नहीं है, ये तो माँ के पेट में बड़ा है और यहाँ पड़ा रहेगा छूट जाएगा, ये तो बड़ा है बनावटी है। ये भगवान असली हमारे, हम भगवान के अंश है, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, तो हम भगवान के भगवान हमारे हैं। बताए बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है भैयाज, बहुत जल्दी हुए राम को नाम जप, नाम जपते हो भगवान को होकर जपो, भगवान का हूं मैं, तो उसका असर पड़ता है। जैसे बालक कोई माँ माँ माँ करता है तो माँ को लेकर रोता है वो, अब आप कोई भी चले जाओ और सुन ले माँ के तो नहीं हुआ, उन करे मेरे को माँ कहते हैं, मेरे बालक है वे सब मेरे को माँ कहते हैं, वो कैसे दुनिया कह जाए मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। तो भगवान सबकी माँ है, तो माँ का होकर पुकारे हो राम को नाम जो माँ का होकर मेरी माँ है वो पुकारे, तो इस माँ में ताकत नहीं कि यहाँ बैठी रहेगी, उसको जार गोद देना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, हृदय लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका है वो उसका मन कर ही रोता है माँ माँ माँ करता है, दूसरे को माँ नहीं कहता वो, दुनिया की माँ हो नहीं कहते ही, वो तो ये हुआ मेरी माँ है। ऐसे भगवान हमारे हैं, मानो तो निहाल हो जाओगे, भगवान बन जाते हैं महाराज, भगवान को जो मान लेता है उसमें भगवान बन जाते हैं, नहीं मानता तो खुले रहते हैं। भक्तों का काम करते हैं दूसरों का नहीं करते, सबका काम परंतु खुद लेते हैं। तो एक बात है, आज से भगवान हमारे हैं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा, ये मीरा भाई का स्वरूप है। आज भी कोई भाई हो चाहे बहन हो, हृदय से मान ले कि मेरे तो गुरुधर गोपाल, मेरा तो भगवान है। देखो संसार में कयों का बनोगे आप, माँ का बाप का भाई का बहन का सगे संबंधियों का सासरे का पियर का ननिहाल का कई जगह बनोगे, परंतु कुछ नहीं, एक भगवान का मान लो तो निहाल हो जाओगे, क्यों आप उसके हो और उसके पहले थे फिर अगर ही रहोगे। संसार के आप थे नहीं है नहीं रहेंगे नहीं, संसार शरीर से शरीर मिला है संसार से, तो शरीर के संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है, शरीर संसार का अंश है, आप परमात्मा के अंश है, तो ये भीतर से स्वीकार कर लो, नहीं जैसे तो मान लो तो अगर सच्ची आएगी दिखने लग जाएगी, क्योंकि सच्ची है, बात अच्छी है, सच्ची तो आप मानते हो, क्यों भगवान कहते हैं ममई वंश और भगत कहता है जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी को संतुष्टि दास जी बना लिखते हैं ईश्वर अंश जीवन भगवान का अंश है, तो भगवान को भगत कहता है, ये दो ही संसार में श्रेष्ठ है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करे, मेव देवता है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, सब स्वार्थ से काम करते हैं, हेतु रही तो जग जुगो पानी, बिना हेतु बिना स्वार्थ दो हित करने वाले तुम तुम्हारे शिव भगवान और भगवान के शिव, सबका हित करने वाले दो ही है और कोई नहीं है, स्वार्थ में तो सकल जगह बनाई सुपने परमार्थ नाई सुर नर मुनि सबकी हरी थी स्वार्थ ला करे सपनी थी, हेतु रही तो जगो जगो गाई तुम तुम्हारे शिव भगवान और भगवान के सेवक ये कहते हैं, तो दोनों की वाणी है ईश्वर अंश जीव विनाशी गोस्वामी की वाणी है और ममई वंश जीव भगवान की वाणी है, सब भगवान के हैं, सत्य हृदय से मानने पर चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, भय मिट जाता है, शंका मिट जाती है, संदेह नहीं हो जाता है और निहाल हो जाता है, तो इसको मान लो मानती है नहीं जाएगा, और नाम का जप करो, भगवान के नाम के जप का बड़ा महत्व है, अभी नाम के महत्व है, अभी नाम की ऋतु है, हरेक फल होता है फूल होता है और ऋतु बताता है, तो इस वास्ते कलयुग में विशेष महत्व है, अभी कलयुग में नाम का महत्व विशेष है, तो नाम की अपनी ऋतु है, ऋतु में फल फलता है, इस वास्ते नाम के बहुत चौयुग चौश्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन हो पाऊ, कल युग उसकी विशेष महिमा है, क्योंकि जो उपाय है नहीं, नाम नाम अकार सर्वशक्ति लिखते हैं कि नाम में भगवान ने शक्ति रख दी, कलयुग के जीव बेचारा ना पढ़ाई कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना होम कर सकते, अनेक शास्त्र कर नहीं सकते, तो भगवान ने कहा तुम ऐसा करो नाम में हम रख देते हैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नहीं कली कर्म भक्ति भी एक राम नाम अवलंबन एक, कलयुग में ये बड़ा सीधा साधन है, बड़ा महत्व है इसका, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में महत्व है, परंतु कलयुग में विशेष है, कलयुग में भगवान ने अपनी शक्ति नाम में रख दी, अनंत शक्ति अपार शक्ति, तो उस लय उसको मिलता है, इसमें भाव को भाव अनुसार किस तरह से हो, कल चंद्र परिषद में आया है, एक बार कलयुग में दुखियों को देख करके और नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज कलयुग के जीव बड़े पाप कर रहे हैं, उस कलयुग कैसे उद्धार हो, बहुत दुराचार में दुर्गुणों में महान पाप में लगे हो, कैसे उद्धार हो, तो कहे भगवान नाम से, वो नाम कौन सा नाम है, तो वहां आया हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये बताता है, ये 16 नाम है, हरे राम राम राम हरे हरे, याद हो हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, होगा 16 नाम का, तो ये उसमें पता है ये नाम कल संतन उपस्थित का नाम है, कल संतन उपस्थित कल युग के जीवों का उद्धार करने के लिए, तो पूछा सहोवाच प्रजापति, कहते महाराज कौन सी विधि ली थी, इसकी विधि क्या है, तो सहोच प्रजापति ना सुन किसी नहीं किसी तरह से लेते हो, शुद्ध में अशुद्ध में सुबह शाम में रात में दिन में कैसी परिस्थिति में किसी जगह भगवान का नाम लेते रहोगे, तो तिपसा करते भी मन से छोड़ो मत, नाम को मन से मत छोड़ो, हम भगवान के भगवान हमारे हो तो राम को नाम जब तो वो नाम की बड़ी भारी महिमा है, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान हमारे हो राम को नाम जब भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करे तो उसको बड़ा महत्व होता है, पहचान हो जाती है, पहचान पहचान होने पर राज में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, अपने पहचान से बात होती है। तो भगवान रहे, भगवान के भक्तों से पहचान हो जाती है, तो भगवान के दरबार में हमारी बात रह गई, वो पहचान हो गई। अब सब जाए तो सब सुनेंगे, वो बिना पहचान कौन काम करे। तो भगवान के नाम से पहचान है, भगवान के नाम देने से सब काम ठीक हो जाता है। तो इस तरह से तो दो बात खास है भाई, दो बात खास, भगवान का नाम लेना, चिंतन करना, और दूसरों का हित करना, सेवा करना। ये दो बात नहीं तो मनुष्य बना नहीं है। खाना पीना पशु पक्षी भी करते ही है, नींद लेते भी हैं, सोते भी हैं, जलते भी हैं, मरते भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, नींद भी करते, भजन श्रवण नहीं करते। तो भगवान को याद करना, दूसरों की सेवा, तन से मन से वचन से रोजाना सेवा करनी, कुछ न कुछ रोजाना सेवा जाए। अगर ऐसा पक्का नियम कर लो कि रोजाना कुछ न कुछ उद्धार करना है, कुछ न कुछ देना है, ऐसा रोजाना दे नियम कर लो, कैसे देने को न मिले तो रुपया दो रुपया एक पेटी रखो, उसमें डाल दो, दे दो, फिर एक अच्छे अच्छे काम लगा, एक नियम रखो, कोई ना कुछ कुछ खर्च करना है। एक बात याद है, कलकत्ता में एक मुसलमान, उसका नाम रोशन अली नाम, रामप्रसाद जी का पुत्र था, हमारे साथ बड़ा स्नेह रखता था। उसी महाराज एक बात देखी, पैसा आदमी हिंदुओं को देता, रुपया उधार देता था, तो उसका नियम था तो कहीं चौनी चौनी इकट्ठी कर ली, अठानी अठानी इकट्ठी कर ली, ऐसे इकट्ठे करके और फिर देता कि तुम दे दे, ये तुम खर्च कर दो, ये कर दो। रामप्रसाद जी है हिंदुओं को मुसलमान को सब दे दो, इतना पर खरात खरात करनी, ये सब देना है, ये सब रोजाना ये देना ही है। आप आदर्श दे दिया, वो दे दी, दूसरे को दे दिया, कोई 15-20 रुपया भी ऐसे देता था, पैसा बना दे। तो रोजाना कुछ कुछ देना, बाजार में किसी को रोटी दिला दी, कोई भूखा है होटल से रोटी दे दो, रोटी दिला दी। अब घर में भूना हुआ चना रखे, चना और भूजिया, तो कोई आओ उसको दे दे, थोड़ा सा दे दो, बड़ा भारी मात्रा में इसका अन्नदान महादान, महादान है। अन्न प्राणियों का प्राण है, अन्न प्राणियों प्राण, ये प्राण अन्न और जल से रहते हैं, अन्न जल नहीं है तो प्राण उतर जाए, मर जाए। इस वास्ते अन्न धन भूमिना करना, गृहस्थ का तो खास धर्म है, इस वास्ते रोजाना दाना ध्यान करूंगी, दान और पाठ, इनसे कोई दिन खाली नहीं जाए। सुबह रसोई बन जाए तो बलि विश्व देव करना, मंत्रों से गीता प्रेस छपा हुआ करना आता है, उसे बलि विश्व देव करना, नहीं तो कम से कम पुरानी रीति चली आई है, माता बहनों में रीति थी, छोरा अगर श्रावण के भोजन ठहर दिया, थोड़ा सा चावल मिल दिया, थोड़ा घी थोड़ी छिड़ी देकर आगरी में चले, हरी जी मारी विष्णु जी मारा, ये करना ही थे, जिसमें नमक नहीं हो ऐसी चीज, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, चीनी चावल अग्नि में जीवा देना, उसके बाद भोजन, वो भोजन शुद्ध हो जाता है, बाद यहाँ दे दी वो अशुद्ध हो गया भोजन, और कुछ थोड़ा दे दिया लग दिया शुद्ध हो गया, कुछ दे दिया वो शुद्ध हो जाता है, खेत में भी फल होता है तो पहले दे देते, तो गाय भी पहले लेते हैं, मोल तो पहले दूध ब्राह्मणों को ही भेज देते हैं, तो चीज दे देना चाहिए, कोई कुर्ता बनाओ करो तो कुछ दे देना चाहिए। ऐसे रोजाना अपना रखो तो अपना जन्म सफल हो जाए, सबसे प्रेम से राम राम है, प्रसन्न रहना है, आनंद से रहना है, कुछ कह दिया हो तो भाई प्रसन्न रहना, क्षमा करना, कोई अपराध आप मानते नहीं याद आ गई है, अब तो प्रसन्न रहो, भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखो। सार बात, शेर जी सिंह सहरिया जी पत्र लिखते थे अंत में, कुछ नहीं तो भगवान को याद रखो, एक भगवान को याद रखो, नाम हो तो याद रखो, ये नाथ ही नाथ पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।